że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Radio Navigator. To jeszcze przed 20. informacje dla kierowców. Piotr Łodej, kłaniam się. Kończy się weekend, ale na drogach wciąż spory ruch, zmiana turnusów ferii zimowych. No i zapchana Zakopianka, pokonanie 100-kilometrowego odcinka z Zakopanego do Krakowa zajmie nam teraz prawie 3 godziny. Szczególnie ciasno przed uszkodzonym mostem w Białym Dunajcu, przed skrzyżówką w Nowym Targu i Rabce. A Państwo polecają objazd przez Czarny Dunajec, Rabę i Skomielną Białą. Wolniej wracamy z ferii nart w Beskidach. Zapchana trasa Wisła-Ustroń w stronę Katowic. Wiślanka do S1. Niestety w żółwim tempie, ale na szczęście do przodu. Uwaga na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Jadwisin-Krzywa. Tam kolizja i zablokowany jeden pas w kierunku przejścia granicznego. Utrudnienia też na Krajowej 19 na Podkarpaciu w miejscowości Równe, kolizja z pieszym i ruch wahadłowy. W sprawach drogowych czekamy na sygnały od Państwa. Telefon 2253320, no i jeszcze numer SMS 71335. A za godzinę powiemy więcej o utrudnieniach związanych z mostem łazienkowskim w Warszawie. Do usłyszenia. Radio Navigator Trójki. I mamy punktualnie 20. program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Wciąż nie wiadomo, co stało się z rosyjskimi rybakami na Bałtyku. Szukać ich pomagają Polacy. Mija zaledwie kilkadziesiąt godzin od wprowadzenia rozejmu na Ukrainie, a separatyści wznowili intensywne ataki. Brytyjska rodzina królewska to kosmici, mówi aktorka, która za rolę Elżbiety II dostała Oscara. Cztery polskie statki i śmigłowiec uczestniczą w akcji ratunkowej na Bałtyku. Od kilkunastu godzin poszukiwani są rosyjscy rybacy. Tym tematem zajmuje się Piotr Mirowicz. Poszukiwanych jest dwóch rosyjskich rybaków, którzy wypłynęli wczoraj na 3,5-metrowym pontonie. Były fatalne warunki pogodowe i mgła. Rybacy zabłądzili i wezwali pomoc. Było to w rejonie przylądka Taran w zachodniej części obwodu kaliningradzkiego. Już wczoraj na poszukiwania wyruszyli rosyjscy ratownicy bezskutecznie. Dziś od rana pomagają im Polacy, bo ratownicy podejrzewają, że północno-wschodni wiatr mógł zepchnąć ponton w stronę Zatoki Gdańskiej. Jak powiedział mi dyżurny z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, w akcji na morzu w dalszym ciągu biorą udział cztery polskie statki, a przez ponad dwie godziny rybaków poszukiwano także z powietrza. Jak na razie zaginionych nie odnaleziono. A akcja poszukiwawcza zostanie niebawem zakończona z powodu zmroku. Prorosyjscy separatyści wznowili po południu intensywne ataki na siły rządowe, ostrzeliwując je ponad 30-krotnie. Takie informacje podało wieczorem dowództwo ukraińskiej operacji antyterrorystycznej. Najgorzej jest w obleganym przez rebeliantów mieście Debalcewe. Ukraina ostrzegła, że nie wyklucza tam natarcia. Podobno separatyści mogą także ostrzelać Donieck. Powtarza się historia z września minionego roku, komentuje Maria Przełomiec, dziennikarka prowadząca w Telewizji Polskiej magazyn Studio Wschód. Dokładnie to samo działo się po poprzednich rozmowach w Mińsku. Strzelaninę mamy. Biały konwój, który w tej chwili jedzie znowu z Rosji, mamy. Wygląda na to, że Rosjanie specjalnie się nie przejmują perspektywą przedłużenia sankcji, a może dlatego się nie przejmują, że coś im Grecy obiecali. Ja przypomnę, że w zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Grecji był w Moskwie. No nie wiem, no sytuacja nie wygląda najprzyjemniej. A jeszcze kilka godzin temu prezydenci Francji, Ukrainy, Rosji i kanclerz Niemiec byli, tu cytat, generalnie zadowoleni z przestrzegania rozejmu na wschodzie Ukrainy. Krótki dzień, niskie ciśnienie, mało słońca. Wszystko to sprawia, że zimą często dopada nas chandra, czujemy się zmęczeni i zniechęceni do życia. Jak sobie pomóc? Podpowiada psycholog Ewa Jarczewska-Gertz ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Powinniśmy włączać w nasz codzienny grafik taką aktywność, która sprawia nam przyjemność. Czy to będzie wysiłek fizyczny, czy to będzie jakaś forma sportu. Najpierw się zmuśmy. Nagle jak zaczniemy biec w tym śniegu, deszczu, zimnie, mrozie, nagle się okaże, że po prostu my wszystko zostawiamy za sobą. Naukowcy jako jeden ze sposobów walki ze złym nastrojem zalecają jogę. Instruktorka Dorota Starzyńska tłumaczy, że przygnębiająco działa na przykład patrzenie w dół. Wystarczy więc wyprostować się, a złe samopoczucie mija. Joga działa przede wszystkim na kręgosłup, więc osoby, które mają siedzący tryb życia, prostują się nagle, noszą wyżej głowę i o dziwo te czysto takie fizyczne czynniki wpływają również na nasze samopoczucie. Nie zauważamy tej szarej ulicy, jesteśmy w lepszym nastroju, a chyba o to chodzi. Nie warto polepszać sobie nastroju, wydając pieniądze, no chyba, że na kogoś to działa. Trzeba też, zdaniem ekspertów, szukać szczęścia w codziennych drobiazgach. Brytyjska rodzina królewska jest jak kosmici. Świat, w którym żyją, nie mieści się w granicach naszej wyobraźni. To dość ostra ocena. Helen Mirren, aktorka nagrodzona Oscarem za rolę Elżbiety II w filmie Królowa, ponownie wciela się w rolę monarchini w sztuce Audiencja wystawianej na Broadwayu. Sztuka zyskała poprzednio duży poklask w Londynie, a przed nowojorską premierą amerykańskie media fetowały Helen Mirren niemal jak członkinię brytyjskiej dynastii. Aktorka wyjaśniła więc różnicę. Rodzina królewska nigdy nie stała w kolejce, absolutnie nigdy i po nic. Kiedy wychodzą na ulicę, zatrzymuje się dla nich ruch, ale wewnątrz są tak samo pełni wad i słabości jak my. I moje zadanie to wejść w osobę zamieszkującą ten świat. Brytyjczycy przyzwyczaili się do różnych dziwactw monarchii, na przykład, że królowa nigdy nie nosi przy sobie pieniędzy, z wyjątkiem nabożeństw, kiedy daje datek, że jej samochody nie mają tablic rejestracji, że nawet bliscy znajomi muszą się do niej zwracać jedynie per Your Majesty albo Ma'am i nawet jej prywatni goście na wakacjach w szkockim Balmoral muszą 4 razy dziennie zmieniać strój. Helen Mirren nie zgadza się jednak, że królowa jest zbyt pompatyczna. To nieporozumienie. Ona nie jest gwiazdą kina, jest królową, mówiła New York Timesowi. Do jej obowiązków nie należą uśmiech i czarowanie ludzi. Wymagana jest za to godność i samokontrola. Wolę to niż kogoś, kto stale się uśmiecha, a w sekrecie cierpi na bulimię, powiedziała Helen Mirren. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. O 21. Pierwszej w trójce kolejne informacje, teraz jeszcze prognoza pogody. Tej nocy słabe opady śniegu w Wielkopolsce, na Wybrzeżu, na Podlasiu, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W Suwałkach minus 9, w centrum minus 4, na południu i na zachodzie minus 2. Jutro w wielu częściach Polski przejaśnienia, na zachodzie będzie najwięcej chmur. W większości regionów od 0 do plus 3, w Szczecinie plus 5, w Suwałkach minus 5. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 20, a w niedzielę to oznacza, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czekają już muzyczni goście. Zapowie ich Mariusz Owczarek. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie już są artyści, jak być może było słychać. Za chwilę będzie ich słychać doskonale. Tym bardziej, że zagrają też na najdziwniejszym zestawie instrumentów, jaki widziałem tu na scenie. Państwo zgromadzeni w studiu widzą doskonale. Tym, którzy są przy radiach, pokazujemy do kamery numer 2, prawda? Ten zestaw znakomity. Grzech Piotrowski to jest specjalista od łączenia światów muzycznych w jeden świat, bo taki tytuł ma jego najnowsza płyta, One World. Dzisiaj na tej scenie obok niego pojawią się znakomici jego przyjaciele muzyczni i z Polski, ale również i z wielu zakątków świata. Na okładce tej płyty są łodzie. Więc dzisiaj wsiadamy do tych łodzi i płyniemy w rejony muzyczne, tylko tam, gdzie wyobraźnia może nas zabrać. Czego Państwu życzę? Niesamowitego wieczoru z muzyką prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jego wspaniali goście i Grzech Piotrowski. Thank you. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Grzech Piotrowski, oto mój zespół. W trakcie koncertu przedstawię Państwu wszystkich artystów. Dzień dobry. Witamy również wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, już do Państwa jedziemy powoli. Jesteśmy po trzech koncertach z trasy One World. W tym roku mamy zamiar zagrać prawie w każdym polskim mieście u Państwa. Czekajcie na nas, wszystkie informacje będą na naszej stronie. Płyta One World jest alter ego World Orchestra. Jak pewno Państwo słyszeliście, kilka lat temu zwariowałem i zrobiłem wielki projekt World Orchestra z artystami z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Natomiast ta płyta jest, to jest pokazanie tej mojej drogi po świecie, czyli taka dosłowna podróż z saksofonem, z plecakiem. I chcę Państwu po kolei przedstawić dzisiaj kilku artystów, którzy zaszczycają nas swoją obecnością. Jako pierwsza przed Państwem z Tuwy wokalistka, która jest pierwszą kobietą, której pozwolono śpiewać throat singing. To było w latach 80. Przed Państwem wielkie brawa. Sainko Namczylak. Yeah. Proszę Państwa, jedna z moich podróży to były koncerty w północnej Norwegii za kołem podbiegunowym Vardo, Vadsø, Kirkenes, Berlevåg. I tą podróż miałem przyjemność odbyć z moim przyjacielem Sebastianem Wypychem, który gra na kontrabasie. Jeden z naszych transportów to był po prostu taki cruiser, nocny statek. Wyobraźcie sobie Państwo, luty, minus 25 stopni, gwiazdy, księżyc oraz my na tylnym pokładzie w gorącym jacuzzi. Razem z całym zespołem. Oczywiście nie tylko ja z Sebastianem, prawda, to nie żartuję, ale no, łatwiej było wejść, szczerze Państwu powiem, niż wyjść. Musieliśmy się wspomagać trunkami północy. W każdym razie ta podróż, ta wyprawa, czyli północno-Norwegia zaowocowała utworem, który nosi tytuł Crossing Polar Circle. Thank you. Państwa. Chciałem Państwu powiedzieć, że w naszą muzyczną podróż, i bardzo im dziękuję, wybrało się z nami PZU. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za to, że uwierzyliście w nasz projekt. Jesteśmy zaszczyceni. Dziękujemy bardzo. Mój kolejny gość to muzyk, którego znam od lat. Graliśmy rotacyjnie w jednym zespole dawno, dawno temu. Grał kiedyś na saksofonie. Spotkałem go w ubiegłym roku ponownie po dłuższej przerwie na festiwalu Slot Art. Prowadziłem tam warsztaty. Podczas koncertu finałowego wszedł na scenę i zaśpiewał takie solo, bo właśnie śpiewa, że podczas ostatnich dni nagrań właściwie czegoś mi brakowało na płycie. Postanowiłem do niego zadzwonić. Przed Państwem Ghostman. Grzegorz Lulek, Ghostman. Go on the boat, get out the get the mass. sera non guardi mai le mio non che l'hai son già penso loro che combatti non da te già ma lì sul mondo copre tu che mondo persi no vei io bambino sul mondo e che peso loro no chiama mandale già non sanna di so gaccia con che la beso tu trei da io non mogo mai tu la panna che tocca c'è l'hai tocco su ma sanse mi brucando che già l'è l'acchinato non che mai levo tutto mossa di andare con gli occhi che so sa coquetto mi guarda da tu capato voce o canzone da che la vedo con un po' che l'aia corri Poznaliśmy się w Norwegii, w Oslo. Ta nasza znajomość rozpoczęła się od tego, że Ruth gotowała dla nas, tutaj z Sebastianem i całego zespołu, renifera, proszę Państwa. No cóż, mamy świniaczki, oni mają renifery. W całkiem przypadkowej rozmowie okazało się, że Ruth ma gigantyczny, ogromny głos. Talent, jakiego naprawdę rzadko. Proszę Państwa, przed Państwem z Oslo Ruth Wilhelmine Meyer. Oh, yeah.

grali dla Państwa na bębnach ramowych Robert Siwak. Na bębnie huculskim Maciej Kieszkowski. Krzysztof Lęczowski, wiolonczelo. Sebastian Wypych, kontrabas. Śpiewał dla Państwa Gostman, Grzegorz Lulek. Ja się nazywam Grzech Piotrowski, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Oraz nasi specjalni goście dzisiejszego wieczoru. Rut Wilhelmine Meyer z Oslo, z Norwegii. Oraz Sain Konam Czylak z Tuwy. Dziękujemy bardzo serdecznie Trójce za zaproszenie. Gram tutaj już nie wiem który raz, ale ten koncert jest dla mnie w zupełności chyba najważniejszy. Proszę Państwa, i PZU, cudowny mecenas kultury w Polsce. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Sain Konam Czylak. Rut Wilhelmine Meyer. Gostman. Sebastian Wypych. Krzysztof Lęczowski. Maciej Kieszkowski. Robert Siwak. Ja się nazywam Grzech Piotrowski. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zapraszam Państwa w całej Polsce. Kupujcie płytę One World. Dostępna w każdej możliwej opcji. U nas na stronie grzech.org. A Państwo dzisiaj w studio możecie jako pierwsi w całej Polsce nabyć płytę. Tutaj u nas na dole. Dobranoc Państwu. Dziękujemy serdecznie. Grzech Piotrowski, jego znakomici goście na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski, Przemysław Nowak i mówiący te słowa Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu pięknie za to wyjątkowe spotkanie z muzyką z jednego świata. One World. To jest nowa płyta Grzecha Piotrowskiego. Jeszcze raz dziękujemy za wspaniały koncert i do usłyszenia jeszcze pewnie nie raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia.